adhabu wala hajali anayoyafanya kwa huyu muumini. Wala yafini bi ahadin ahada, na wala hakamilishi, wala hakamilishi li bi ahadin, kwa mwenye ahadi ahadahu, ahadi yake hakamilishi wala halipi, halipi wala hatekelezi ile ahadi kwa yule mwenye ahadi ambaye amechukua ahadi yake, haitekelezi. Umechukua ahadi kwa mtu halafu hiyo ahadi wewe hauitekelezi wala hauifanyi. Wala yafi, na wala hatekelezi lidhi ahadin, kwa yule mwenye ahadi ahada, hatekelezi ahadi yake. Basi mtume anasema huyu mtu wa sampuli hii atakayetoka dhidi ya umma wangu na akawa hajali anayafanya wala hatekelezi ahadi alizozichukua, falaisa minni, huyo sio katika mimi, walastu minhu, nami sio katika yeye. Hadithi hii inaelezea hukumu ya kuua, kwamba inakataza kuuana na kupigana kwa aswabia, kuuana kwa sababu ya aswabia, ukabila na utaifa na ukaumia. Pia ndani ya hadithi hii amesema falaisa minni. Nini maana ya falaisa minni? Ahlul ilmu nasema maana ya falaisa minni ay laisa ala tariqati, hayupo katika njia yangu. Ndiyo maana ya falaisa minni, si katika njia yangu. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, laisa muttabi'an li tariqati, sio mwenye kufuata njia yangu. Ndiyo maana haya maneno falaisa minni, kwa maana si katika njia yangu, na pia mbili, sio mwenye kuifuata njia yangu. Wa hadhi ahadithu, na hizi hadithi, lam taridi fi sahihaini, hazijapokelewa katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Mima auradahu al-Mundhiri fi targhib wa tarhib, katika zile ambazo auradahu alizozipokea al-Imamu al-Mundhiri katika targhib wa tarhib, kitabu chake cha Imam Mundhiri. Wa athbathahu al-Albani fi sahih targhib wa tarhib, na amezithibitisha al-Imamu al-Albani kama ni sahihi kwenye kitabu chake kilichokiitwa alichokiita sahihu targhib wa tarhib. An al-Bara radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Albara anasema kwamba mtume amesema, ala zawalu dunia, kuondoka dunia na kumalizika dunia na kuisha dunia, ikaisha yote dunia na ikamalizika yote dunia, ikaondoka yote dunia, ahwanu, ni vyepesi sana, ni jambo jepesi sana, ala Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min katli mu'minin bighairi haqqin, kuliko kumuua muumini pasi na haki. Dunia yote ikaondoka ikaisha, jambo hili kwa Allah ni jambo jepesi mno kuliko kumuua muumini pasi na haki. Walau anna ahla samawati, na lau kwamba watu wa mbingu yake mbinguni, wa ahla ardhihi, na watu wa ardhini, ishtaraku, wangalishirikiana, fi dami mu'minin, katika damu ya muumini, wangishirikiana watu wa mbinguni na ardhini, wa malaika na wa viumbe vitakatifu yote na wa ardhini, wote tukashirikiana, twende tukaimwage damu ya muumini mmoja tu, la adkhalahumullahu na Allah angewaingiza wote motoni. Angalia jambo lilivyokuwa zito, wote hata malaika pia wangeingizwa motoni, hata wema waliopo katika hii dunia nao wangeingizwa motoni, kwa sababu wameshirikiana kwenye jambo moja tu ovu. Ndio maana mtume anasema kuondoka hii dunia kwa Allah ni jambo jepesi, jepesi mno kuliko kuiua nafsi ya muumini mmoja. Hawa watu wana jarima kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema la zawalu ad-dunya, kuondoka hakika kuondoka kwa dunia, ahwanu ala Allah, ni vyepesi juu ya Allah, min qatli rajulin muslimin, kuliko kumuua mtu Muislamu. Wa an Buraidata qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema qatlul mu'mini, kumuua muumini, a'zamu inda Allah, ni kubwa sana jambo hili mbele ya Allah, min zawali dunia, kuliko kuondoka hii dunia na kumalizika. Kumuua muumini huyo mmoja. Ndio maana watu wanaambiwa wachunge hasira zao, waangalie hasira zao, kwa sababu zile hasira zinaweza zikakuzalishia jambo kubwa sana. Inawezekana huyo mtu ambaye mnataka kupambana naye ndio siku ya kufa imekaribia. Asira zako tu kampiga banzi moja tu au jingumi moja tu kampiga, umeondoa mauti wake. Haya utasemaje? Utakuwa kama wale ambao wanaambiwa amegonga watu barabarani akaua, driver akashuka kaanza kukimbia. Akasema eti labda tujalie hiyo ajali ilitokea labda 2003. Tujalie hiyo ajali, driver alikwenda 2003 akagonga watu akawaua. Afu akateremka akaacha ufunguo pale akakimbia. Afu habari hiyo tunahadithiana mimi na wewe sasa hivi. Alafu mtu anasema jamaa alivyogonga watu akateremka kwenye gari akaacha ufunguo akakimbia. Mpaka sasa hivi yuko nakimbia, mpaka sasa hivi yuko nakimbia. Kwa maana na ile kosa alilofanya anahisi kwamba kila anapokaa mpa moto. Kwa kutoka 2003 yanakimbiaga. Kaka kidogo kachimua mbio, akakimbia. Akifika sasa mbele katimua mbio anakimbia. Eh? Ndio mfano haya mambo kwamba kuumua muumini ni kosa kubwa sana kuliko kumalizika hii dunia yote. Kwa hiyo usidhanie kama jambo jepesi, na maasira zao kumpiga mtu. Usijione wewe katimua mbio karibu na miaka 20 ukimbia. Wewe ukiamka asubuhi mbio. Ukia wewe ni mbio. Kila unapokucha yani wewe ni mbio kwa sababu unaona jambo lolifanya ni jambo kubwa. Kwa hiyo Mtume anasema dunia bora iishe imalizike, lakini sio kumuua Muislamu. Kwa hiyo watu wachunge ashira zao, waangalie maamuzi yao yako sawa, tafute ushauri kwa watu. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurayra radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam Mtume anasema law anna ahla as-samaa, law kwamba watu wa mbinguni wote, ahla as-samaa watu wa mbinguni, wa ahla al-ard na watu wa ardhini, ishtaraku wangalishirikiana, fi dami mu'minin katika damu ya muumini wakajimwaga, la akabbahumullahu finna, Allah atawadumbukiza wote motoni, tupilia motoni wote. Na unafahamu nafasi ya malaika, na malaika ni wakina nani? Lakini kwa sababu ya jambo hili la kumua muumini, hili jambo ni kubwa sana, hatoangalia utukufu wa mtu. Na ndio maana Mtume alipo Umar bin Khattab, kwa nini Umar bin Khattab unani, alipokutana na Kaaba akamwambia ma a'zama hurmataki, ma a'zama hurmataki, yani utukufu wako ni mkubwa ulioje wewe jiwe jeusi, wewe haram Makka ile Kaaba, yani wewe Kaaba utukufu wako mkubwa ulioje, maana kiwe ni mkubwa na utukufu wako ni mkubwa unafahamika. Kisha baada ya hapo akayatamka ile maneno mashuhuri maarufu ya kwamba pamoja na utukufu wako wewe hauwezi ukafikia utukufu wa damu ya muumini mmoja. Hauwezi ukafikia utukufu wa damu ya muumini mmoja tu peke yake. Pamoja na kwamba wewe Kaaba ni mtukufu, lakini huwezi kufikia utukufu wa nini? Wa damu ya muumini mmoja. Bali tunaruhusiwa sisi kisheria, lao itatokea hivyo, kwenda kuivunja Kaaba ile na kuipasua hajaran hajaran, jiwe baada ya jiwe, tukalifanya kuwa unga kabisa ile Kaaba, ile jiwe jeusi tukalikanyaga kanyaga lote lilikuwa jeusi. Kufanya hivyo ni vyepesi sana mbele ya Allah, dhambi yake ni ndogo sana mbele ya Allah kuliko kuimwaga damu ya muumini, kuliko damu kuimwaga damu ya muumini. Kwa hiyo damu ya muumini ni ghali. Usikurupuke tu kwa sababu jamaa ufanya hivyo na ukaamua uchukue maamuzi mazito. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala law anna ahla as-samawati wal ardh, law kwamba watu wa mbinguni na ardhini yajitamau wangejikusanya, wangejikusanya ala qatli muslimin, juu ya kumuua muislamu, lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim fi an-nar, angewatupilia Allah subhana kwa nyuso zao, ala wujuhi juu ya nyuso zao angewatupilia finnar motoni wote. Wa an Muawiya radhiyallahu anhu qala, Muawiya anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسيما نتومي عليه الصلاة والسلام أم مسيما كل ذنب كلا ذنب عسى الله أن يغفره وين الله سبحانه لسميه كلا ذنب الله وين لسميه illa rajul isipokuwa mtu ya mutu kafiran atakapokuwa amekufa ni kafiri hataweza kusamehewa au rajul au mtu ambaye yakutulu mu'minan mutaammida atakaye muua muumini kwa makusudi na kukumbushia tu kwamba dalili zote hizi ambazo mpaka sasa hivi tunazisoma hizi shekhe hapa anaendelea kutoa ushahidi wa kwamba dalili za ubaya kumuua muislamu kwa makusudi kumuua muislamu kwa makusudi zote hizi dalili zinazungumzia hilo wa an abi darda radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul abi darda anasema amemsikia mtume anasema kullu dhanbin kila dhambi asa allahu an yaghfirahu kwenda allah subhanahu wa ta'ala samehe illa ar-rajulu yamutu mushrika isipokuwa mtu ambaye atakayekufa aliyakuwa ni mushrik au yaqtulu mu'minan muta'ammida au anamuua mu'mini kwa makusudi wa an abi musa radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume anasema ila asbaha iblisu pindi atakapoamka asubuhi iblis atakapokuwa ameamka asubuhi pindi yanapokuwa ameamka asubuhi kila siku iblis anapokuwa ameamka asubuhi basa junuda huwatawanya majeshi yake batha junuda anawatawanya majeshi yake watu waende huku wengine waende huku kila mmoja aende sehemu yake anawatawanya fayakulu baada ya kuwa amewatawanya wakaja wakarudi sasa anasema man akhdhala liyawma musliman atakapokuwa amerudi na majeshi yake majeshi yamerudi basi usema man ni nani kati yenu akhdhala liyawma musliman amemnyongesha na kumdhalilisha leo hii muislamu nani nani aliyemnyongesha nani aliyemdhalilisha leo hii muislamu leo hii nani anawauliza wale majeshi yake ulbisuhu taj ili niweze kumvalisha taji taji ni kitu chenye thamani ni nani ambaye kamdhalilisha leo hii muislamu nimvalishe taji qala anasema fayajiu hadha anakuja huyu make katika majeshi yake anakuja mmoja fayakuna anasema lam azal bihi hatta talaqa imra'atahu yule iblis au jini moja linakuja ya shetani linakuja namwambia iblisi lam azal bihi sijaachana na yeye au sijaachana na yeye yani maana yake nimeendelea kumlazimu huyu bwana nimemwendelea kumshawishi nimeendelea kumtia wasiwasi hatta talaqa imra'atahu mpaka akampa talaka mke wake kwa hiyo yule bwana iblisi kauliza akatokea mtu akasema na mimi hapo katika jambo hili nimemfanyia Muislamu mmoja nimemshawishi sana yani mpaka akafikia kumpa talaka mke wake fayakulu iblisa anasema au shaka yatazawaj na chelea ataenda kaoa mke mwingine kwa hiyo hujafanya kazi haina manufaa hiyo sio wenyewe wayajiu hadha na anakuja mwingine fayakulu anasema lam azal bihi sijaachana na yeye maana nimeendelea kumshawishi na kumsumbua na kumsumbua hatta aqa walidaihi mpaka akamuasi akawaasi na kuwafanyia uovu wazazi wake wawili maana akamfanyia tashwishi yule bwana mpaka afikia akawafanyia maasi wazazi wake wawili hapa ibilisi amenaje kwenye sauti ya juu ni nani ambaye amemdhalilisha leo hii muislamu kwa hiyo leo pale sasa majini wale mashaitani na maiblisi wengine wafuasi mashayatini wanakuja kwake yeye wanamuelezea kila mmoja anamuelezea cha kwake huyu anakuja anasema mimi nimebaki na mtu muislamu nimebaki naye nimekuwa naye muda mrefu nimemshawishi, nimemtia wasiwasi mpaka amemfanyia uovu mama yake na baba yake. Fayaqulu, Iblis anamwambia, yushiku an yabarrahuma, na wasiwasi atawafanyia wema, nachelea baadaye atawafanyia wema tu. Umemshawishi muda tu basi, lakini baadaye anaweza kwenda madarasani huko akasikia mauidha da'wa, karudi zake akawapenda wazazi wake akaomba msamaha. Kwa hiyo hiyo ni haijafanya kazi, hujafanya kazi yote. Wayajiu hadha, anakuja mwingine tena anasema, fayakuna anasema, lam azal bihi hatta ashraka, mpaka akafanya ushirikina, nimemfanyia kila jambo mpaka akaingia kwenye shirku billah. Nimemfanyia jambo mpaka ameingia kwenye shirku billah. Kaenda kwa waganga, akavaa mahirizi, akafanya matambiko, akachimba, akaua mnyama, akachinja wanyama kwa ajili ya jambo hili, akamtii sheitani, akakuasi, akamwasi Allah, mambo mengi, kwa nimemshawishi mpaka ameingia kwenye ushirikina. Fayaqulu Iblis atasema, anta, wewe ndiye ninayekusudia, wewe ndiye mwenyewe sasa, wewe ndio umefanya jambo. Wayajiu hadha, na anakuja mwingine, fayaqulu anasema, lam azal bihi hatta qatala, nimekaa naye huyu bwana mpaka muua muislamu mwenzake, kafanya nimefanya juu chini mpaka jamaa akaenda akampiga kisu mke wake tumboni, kamuua jamaa fulani kitumboni, kammaliza kabisa. Fayaqulu Iblis atasema, anta wa yulbisuhu taji, wewe ndiye wewe umefanya la maana, na Iblis atamvalisha taji, wa yulbisuhu ataji, na akamvalisha taji. Sasa angalia kazi ya Iblis anayoifanya kila siku, kwamba wewe unapomuua sheitani, wewe unapomuua muislamu mwenzako, afwan, unapomuua muislamu mwenzako, maana yake wewe nimekuwa ni auna li Iblis, umekuwa ni msaada kwa Iblis, na wewe kwa Iblis una thamani sana wewe. Maana yake kwanza anakusifu, so anta, maana yake wewe ndio uliofanya jambo la maana kweli kweli. Pia Iblis yulbisuka taji, anakuvalisha taji, maana yake wewe ni mtu uliofanya jambo zuri mbele yake, mpaka Iblis anakusifu na kuvalisha taji. Hulioni hilo taji, usio kaza nao kwa sababu unatembea nao unaliona, usio wakati umuua mtu asema usioni hilo taji. Haya ni mambo ya kiibilisi ya kishaitani ambayo anayafanya kwa lengo la kumfanya mwanadamu amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, Ubadah anasema, man qatala mu'minan, yoyote yule atakayemuua mu'min, man qatala mu'minan, yoyote yule atakayemuua mu'min, faghtabata biqatlihi, neno alghibta, ghibta kwa lugha ya Kiarabu lina maana ya alfarahu wasururu wa husnul hal, ni ile furaha na hali nzuri, kufurahi. Kwa maana sasa atakayemuua muumini, faghtabata biqatlihi, akafurahia kwa kumuua kwake, ukafurahi kasikia raha kabisa. Kwa maana yule hasimu wako muislamu utakapokuwa umemuua, basi wewe wafurahi kwa kumuua kwake. Neno alghibta lina maana alfarahu wasururu wa husnul hal, kwa hiyo ukafurahi kwa kumuua kwake. Lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla, Allah hatomkubali, hatokubali kutoka kwake. Lam yaqbalillah, hatokubali Allah minhu, kutoka kwa huyo aliyeua, sarfan, hatomkubalia sarfan, wala adlan, wala adla. Rawahu Abu Dawud. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنا سمع صرفا تفسير ذاك أنا سمع حتى كبالي الله كتوكواك صرفا أي القربة، قربة jambo lolote la kujikurubisha kwa Allah hatomkubalia Allah. Sarfan kwa maana qurba, yani jambo lolote la kujikurubisha kwa Allah hatomkubalia. Al-Imam Al-Auza'i anasema hivyo. Wala adla, neno al-adla akasema al-adlu ay al-fidya. Allah subhanahu hatomkubalia fidia yoyote atakayoitoa. Wa ba'dhum qalu, na baadhi ya watu wametafsiri neno sarfan wala adla, wamesema as-sarfu, kwamba Allah subhanahu hatomkubalia sarfu ni an-naflu wa qila tauba. Allah hatomkubalia sunna yoyote wala toba. Baadhi yao wakasema sarfun kwa maana an-naflu, kwa maana ibada yoyote ya sunna hatokubaliwa nayo. Wa qila, na imesemwa at-tauba, hatokubaliwa kwa yeye toba yake, haitokubaliwa toba yake. Lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Adlan wakatafsiri kwa maana, baadhi yao wakatafsiri kwa maana al-fardhu, wa qila al-fidya, kwa maana Allah subhanahu hatomkubalia al-adl wala adlan, hatomkubalia ibada yake yote ya faradhi, hatomkubalia ibada yake yote ya faradhi, na ikasemwa fidia. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba atakayeua nafsi ya muumini na hali ya kuwa na furahi, huyo haitokubaliwa kwa Allah kwake yeye sarfun, ibada yoyote ya sunna au tendo lolote la kujikurubisha kwa Allah halitokubaliwa. Wala adlan, na wala haitokubaliwa fidia yoyote, wala haitokubaliwa kwake yeye ibada ya faradhi yoyote, haitokubaliwa. Sasa utawashangaa makhawariji, eti mtu ameua Waislamu wenzake wa Somaliland, sio Somaliland, sio Somaliland hilo, halafu baada ya kuwaua na yeye akauliwa, unaambiwa video inakuja pale, eti kafumba macho hivi yuko atabasamu, eti mashallah atakafa na tabasamu tu, peponi huyo, peponi katika huo Uislamu wenzake, na haitokubaliwa kwake yeye sarfan, ibada ya sunna yoyote, wala adlan, wala ya faradhi. Mwatuambia furahi furahi nini? Eti uso wake mtu ana baridi kabisa, yani manake alikofikia labda kama vile anaoshwa na maji, maji baridi anamuosha viponi huko, malaika anamuosha osha. La yumkina, haitowezekana hata siku moja. Hakuna shahada ya sampuli hiyo. Na huo Waislamu wenzako unasema ni shahada. Somaliland wale ni Waislamu wale. Nairobi hapa kuna baadhi ya Waislamu wapo. Wewe unakwenda unawaua afu unasema tunapata shahada. Shahada ya vipi? Mwingia supermarket mwakuta kuna watu wananunua vitu eti waenda kuwaua na kuwalipua. Alafu ukiuliwa wewe waambiwa shahada. Hakuna shahada ya sampuli hiyo. Kwa hiyo haya maneno yatafakarini vizuri. Lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Thumma rawa an Khalid ibn Dahqan, kisha akapokea kutoka kwa Khalid ibn Dahqan, dali na fatha, he na sukun, qaf na fatha, Dahqan. Sa'altu Yahya ibn Yahya al-Ghassani an qawlihi, nilimuuliza Yahya ibn Yahya al-Ghassani unako kauli yake faghtabata biqatlihi, neno hili na maana gani? Faqala, akasema alladhina yuqatiluna fil fitna, ni wale ambao wanaopigana katika fitna. Maana yake fitna ni Waislamu kwa Waislamu, sasa mnapigana. Fayuqtalu ahaduhum, kisha akauliwa mmoja wao. Fayura, fayara ahaduhum annahu ala huda, kisha anaona mmoja wao yule aliyemuua mwenzake, aona yeye yupo ala huda, kwenye uongofu. La yastaghfirullah, haombi msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani min dhali, utakamana hilo jambo la kumuua ndugu yake, haombi msamaha. Yeye kazi yake ya ghatadi tu bi qatli akhi, anafurahi kwa kumuua ndugu yake. Kwa Yahya al-Ghassani anasema ya kwamba maana faghatabata, Maana yake ni kwamba wale ambao wanaopigana kwenye fitina, sio mapigano ya sawa, mapigano ya fitina. Kisha hayo mapigano hayo, panatokea mmoja anamuua mwingine, halafu huyo aliyemuua mwingine anaona ya kwamba yupo katika huda, katika uongofu, la yastaghfirullah wala haombi msamaha kwa Allah, aona yuko sawa sawa. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمتون سيما يخرج عنق من النار يتكلم يخرج لتتوكيا عنق شينغو لتتوكيا شينغو من النار كتوكا موتوني يتكلم لتكولي نزنغمزة شينغو لتكولي نزنغمزة. Al-Imamu al-Mundhiri anasema unukun hapa ina maana taifa, na Al-Imamu al-Albani anasema kwamba ni kunatokea kikundi pembezoni mwa moto, ile moto katika pembe yake. Bali mwenye riwaya pia Imamu al-Albani anasema patatokea lahabun, lahabun ni mijali itatokea katika moto. Moto ukiwa unawaka hivi umechochea moto, kuna vile vitu vya moto moto vinapanda panda juu hivi, inaitwa lahab. Sio zile cheche. Kuna mianga fulani ya moto inakuwa inapanda panda juu, inashuka inapanda panda juu, haizimi mpaka moto utakapokuwa umezima. Kiwasha moto wa kuwaka moto ule wa kuni, kuna ule kile kinachopanda juu, ni sufuria, kinapanda ni sufuria hivi. Mfano umeweka sufuria na kitu kinapanda hivi, si ndio? Pembezoni nangima kama blue blue, kama vile yani kama vile mfano wa gesi, si ndio? Ehe, sasa ule moto unaitwa lahabi. Sasa Imam al-Albani anasema pia kwamba hiyo ni lahabi. Al-Imam al-Mundhiri anasema taifa, kikundi. Na maana yake ni kwamba takhruju qit'atun minan nar. Kitatokea kipande kutoka motoni, kitatokea kipande kutoka motoni. Ala hay'ati raqaba, kikiwa na umbile la shingo. Kikiwa kina umbile la shingo, yatakallam, kitakuwa kinazungumza, kitasema, yaqulu, kitasema hicho kipande, wukiltu liyauma bi thalathatin, nimewakilishwa mimi leo hii kwa vitatu. Kwa maana ya kwamba ameniwakilisha Allah kuwaingiza hawa watatu motoni, na waadhibiwe na wafedheheshwe mbele ya watu. Maana yake wakalani ukiltu liyauma bithalathati, nimewakilishwa leo hii kwa vitatu. Maana yake ya maneno ameniwakilisha mimi Allah bi an udkhila haula, kuwaingiza hawa watatu athalatha nar motoni, wa uadhibahum, na niwaadhibu bil fadhiha, kwa fedheha, ala ruusi al ashhadi, mbele ya watu. Watu wa watatu leo hii nataka niwaadhibu leo hii. Wa kwanza bi kulli jabbarin anidin, kila yule ambaye ni jabbari, msusuavu, anidin, mpingaji, kila ambaye ni jabbar, al mutamarri, aliyepevuka katika uovu, al-ati wal-anid, jeuri, alladhi yaruddu al-haqqa ma'a al-ilmi bihi. Jabbar ni yule ambaye yaruddu al-haqqa, anaikataa haki pamoja na kuijua, ndio al-jabbar. Kwa hiyo kila yule ambaye ni jabbar alafu anid, anid kwa maana ya kwamba anaipinga haki akiwa anaijua, anaipinga haki. Kila yule ambaye ni mtusuwavu, aliyepevuka katika uovu, na anayafanya haya mambo kwa kuipinga haki akiwa anaijua, huyu nimewakilishwa mimi na Allah nimdumbukize katika moto na nimwadhibu. Sio hivyo tu, bali apate fedheha mbele za watu. وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ, na mtu wa pili yule ambaye amejalia pamoja na Allah mola mwingine. yule ambaye amejalia pamoja na Allah kuna muabudiwa ilahan, kuna muabudiwa mwingine, akamfanya muabudiwa mwingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Naye huyu nimeambiwa, nimewakilishwa, nimuingize motoni na nimwadhibu kwa kumfedhehesha. Mtu wa tatu, waman qatala nafsan bighairi haqqin, na yule ambaye ameiua nafsi pasi na haki. Fayantawi alaihim, kisha baada ya ku ya haya maneno nasema fayantawi alaihim, kile kipande kile cha motoni kinajitenga na wale watu, kinawajitenga nao. Na kama vile kujitenga, maana kinamnyakuwa, kinamchukua, kinamchukua watu, kinajitenga nao. Fayakadhifuhum fi ghamarati jahannam, basi kile kipande kile kama ni cha shingo, chenye sura ya shingo kile, fayakadhifuhum, kitawatupilia, fi ghamarati jahannam, katika msongamano na tabu za moto jahannam. Fi ghamarati jahannam, katika msongamano na tabu za jahannam. Hawa watu watatu, miongoni mwa hao, man qatala nafsan bighairi haq. Kwa hiyo fayantawi alaihim, kile kipande cha moto kinajitenga na wao, kama vile kuwachukua, maana watu ni wengi pale, kimetoka kile kipande cha shingo katika moto, au ule mjali, kinaona anachukua kikundi cha watu wake na wataka, fayakadhifuhum ala nnar, kinakuja kinawatupilia katika moto watu hao watatu. Qala shaykh malizia akasema, wa amma qatlul mu'mini khata'an, na ama kumuua muislamu kwa makosa. Tutangulia dalili zote, umetangulia kusema hapo ni dalili zinazozungumzia kumuua muislamu kwa makusudi. Wa amma qatlul mu'mini khata'an, na ama kumuua muislamu kwa kimakosa, faqad awjaba Allahu fihi diya, amewajibisha Allah katika hilo ndani yake diya. Wal kafara, na kafara. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema, wama kana li mu'minin, na haipasi kwa mu'mini, an yaqtula mu'minan, kumuua mu'mini, illa khata'a, isipokuwa litokee hilo katika utaratibu wa kimakosa. Haifai kwa muislamu mu'mini kumuua mu'mini mwenzake, illa khata'a, isipokuwa itafaa muislamu kumuua muislamu mwenzake kwa utaratibu wa kimakosa, kamuua kwa makosa. Wa man qatala mu'minan khata'a, na yule ambaye atakayemuua mu'mini kwa utaratibu na njia na wajihi wa khata, basi fatahariru raqabatin mu'mina, ni wajibu juu yake tahariru, kumuacha huru, raqabatin, mtumwa mu'minatin, tena aliyekuwa muumini. Kwa maana ni kumuacha huru mamluka, mtumwa ambaye ni muumini. Na hiyo ni kafaratun an fi'li, hilo ni futio kutokamana na tendo lilolifanya. Fatahariru raqabatin mu'minatin, umeshamuacha huru mtumwa. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, na ni wajibu juu yako kwa wale jamaa zake wa karibu wa yule ambaye ameua, wa ala qarabati alqatil, na ni wajibu juu ya wale ndugu wa aliyeua ambaye wanao mrithi. Diyatun musallamatun, watoe dia musallamatun, itakayosalimishwa na kupewa, ila ahlihi, kuwapelekea jamaa ya yule ambaye ameuliwa. Wewe umeua, umemuua mtu, Qur'ani inasema umeua kwa makusudi, kwa bahati mbaya, kwa makosa, basi wewe hukumu yako kwanza umwache huru mtumwa, halafu familia yako wewe itengeneze, iandae dia, kama watakuwa wameambiwa na familia ya huko walete dia, kama ni pesa, kama ni mashamba au nini, ile dia musallamatun ila ahli, familia yako ichukue ile dia ikabidhi familia ya aliyeuliwa. Wadiyatun musallamatun ila ahalihi illa an yasaddaku, isipokuwa watakapokuwa an yasaddaku, watakapokuwa wamesamehe ile dia, ile familia aliyouliwa watakapokuwa wamesamehe ile dia, bana basi tumwasameheni, midhali imeshamwacha huru mtumwa, basi basi fatasfut inaanguka, hakuna haja tena ya kuwapa tena dia. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minu, na ikiwa yule ambaye ameuliwa, ikiwa yule ambaye ameuliwa, min qaumin aduwwin lakum, anatokamana na wale watu ambao ni maadui zenu, kwa maana ni watu ambao wanawapigeni nyinyi vita. Ikiwa yule ambaye ameuliwa anatokamana na watu ambao ni maadui zenu, wa huwa mu'minun, ay hala kaunihi mu'minan, hali ya kuwa yeye ni muumini. Ikiwa yule ambaye ameuliwa ni katika watu na jamaa ya, za maadui zenu, ni jamaa wa maadui zenu, na yeye ni muumini. Fatahariru raqabati mu'mina, basi ni wajibu juu ya yule aliyeua kumwacha huru mtumwa muumini, lakini hapa wala diyata alayhi, na wala hakuna dia juu yake, apatolewi dia tena, sababu huyu mtu aliyeuliwa jamaa zake ni maadui zetu sisi, kwa hiyo tumemuua yeye. Kwa hiyo sisi tutamwacha huru, mimi nitamwacha huru tu mtumwa, lakini sio familia yangu itoe dia kwa kuwapa familia yake. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq, na ikiwa aliyeuliwa, wa inkana, na ikiwa yule ambaye ameuliwa, min qaumin, kwanza kabisa sio muumini, ikiwa sio muumini, lakini min qaumin anatokamana na watu, bainakum wa bainahum mithaq, watu ambao kati yenu na kati yenu nyinyi na wao kuna mithaqun, kuna ahadi na mikataba. Mithaqun, mikataba na makubaliano. Ikiwa yule ambaye ameuliwa sio muumini na ametokamana na watu ambao kati yenu nyinyi Waislamu na wao kuna mikataba ya amani na kadha wa kadha, basi hapo, mfano watu wa ahluzimma, fadiyatun musallamatun ahlihi, basi ni wajibu juu ya ndugu aliyeua watoe dia, musallamatun ila ahlihi, dia ambayo itakayokwenda kukabidhiwa kwa wale wa jamaa wa aliyeuliwa, dia ambayo itakayokwenda kukabidhiwa kwa jamaa ya yule ambaye ameuliwa, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, na dia ambayo itakayokabidhiwa familia ya yule ambaye ameuliwa. Watu wako walio, watu wako ambao wewe umeua, wanatakiwa atawachukue fidia wawape wale watu wa yule ndugu ambaye ameuliwa, kwa sababu hakuwa Muislamu na palikuwa kati yenu na wao kuna mithaq. Watahariru raqabati mu'mina, na ni wajibu juu ya aliyeua, tahariru raqabati mu'mina, kumwacha huru mtumwa muumini, na hiyo ni kafara kwako wewe. Faman lam yajid, basi yule ambaye hatopata vyote, fasiyamu shaharaini mutatabi'ain, afunge miezi miwili yenye kufuatana, taubatan min Allah, tena mutatabi'ain, pasi na kukatika, miezi miwili ifuatane, afunge taubatan min Allah, ili Allah subhanahu wa ta'ala amkubalie toba yake kwa yale ambayo ameyafanya. Wa kana Allahu aliman hakima, na ameendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni aliman, ni mwenye ilmu na ni hakiman, mwenye hikma. Kwa hiyo ukimuua muumini kimakosa, basi wewe atakikana umwache huru mtumwa, na familia yako inatakana iwape, familia yule ambaye ameuliwa iwape dia, isipokuwa wale familia utakapokuwa wamesamehe. Na ikiwa yule ambaye ameuliwa anatokamana na watu ambao ni miongoni mwa maadui zenu, basi hapo utamwacha huru mtumwa tu peke yake, na wala hawatopewa dia familia yaliyouliwa. Na ikiwa yule ambaye ameuliwa ni katika watu ambao si waumini, na natokamana watu ambao kati yenu nyinyi Waislamu na wao kuna mikataba na makubaliano, basi hapo familia yako inatakana itoe dia iwape, na wewe umwache huru mtumwa ambaye ni muumini. Na ikiwa hautopata yote hayo, hutoyapata, basi ufunge miezi miwili yenye kufuatana pasi na inqita katika, na hii ni toba itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah kubalie. Wa kana Allah aliman hakima, na ameendelea kwa Allah ni hakiman alima. Nasallallahu bimanni wa karamihi ayarzuqana ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.